kita na pag-ibig, walang napala. Basta na lang nangyari, wala man lang pasabi. Di ba better pa, baby, please? Huwag kang mawala. O baka wala ka lang pakilam sa ating dalawa. Tama na, baka pwede mo linawin bakit ba tayo lumabog. Ano pa? Matupad ang ating mga pangako. Kala ko hanggang dulo na tayo, yung pala nasa dulo na tayo. Gusto nga kumapit pa, kaso bakit pa? Puro pa sakit na puso, parang di na rin nagana. Simula na mawala ka, di na makatawa. Kung saan kang nako na iwan, di mapalis. Umakasa pa sigurong sana bumalik. Kung alam ko lang na ganito kasakit, di na sana nasabit. Wala na pag-ibig, walang napala. Basta na lang nangyari, wala man lang pasabi. Di ba bad ka pa, baby, please? Huwag kang mawala. O wag ka wala ka lang. Pakilam sa ating dalawa. Di na makabangon mula ng iwanan, di na nakahabol. Gusto kalimutan kaso di ko magawa yon. Yung kinabukasan ko na iwan sa kahapon. Yung inhinayang man sa nakaraan, di ko na ginawa ng paraan. Yan ko na lang kasi gusto na matapasan. Kaso lang ang masaktan hindi ko maiwasan. Asan yung mga pangakong nalipasan? Hinahanap ko na lang di na inaasahan. Sayang kasi ganito yung naranasan. Nakulong sa mundo mo daig pa na pusasan. Di man